अगर पहले कभी अफेयर या जिना किसी ने किया हो तो क्या इसकी माफ़ी है? देखिए, अब अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कोई अफेयर किया या जिना किया, जहाँ तक मामला अफेयर का है, तो यहाँ तो रब से तौबा करें, इसलिए कि जाहिर सी बात है इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता इस मसले के अंदर। अपने रब से तौबा करें, आइंदा जो है ऐसी ख़ता कभी ज़िंदगी में ना होने दें। और तौबा जाहिर सी बात है एक इंसान की और रब के बीच का मामला, मैं नहीं कह सकता हूँ किसी कितनी सच्ची और झूठी है, वो करे दिल से, इंशाल्लाह माफ़ करेंगे। रहा मसला उस शख्स का जिसने ज़िंदगी में जिना कर लिया हो, ठीक है, निकाह से पहले या ऐसे मतलब गैर महरम से जो है वो ताल्लुकात कायम किए जो बीवी से किए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उसने जिना किया है तो चूँकि यहाँ कोई शरीयत अदालत तो है नहीं, तो वो एक काम करे कि वो अल्लाह से जितनी हो सकते उतनी माफ़ी अपने रब से मांगे, इसके अलावा उसके लिए कोई चारा और हलब नहीं है। इसलिए कि शरई हुकूमत होती तो उसको सज़ा सुनाई जाती, चूँकि शरई हुकूमत नहीं है तो लिहाजा रब से तौबा एक तरीक़ा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिना कीजिए और चूँकि यहाँ शरई हुकूमत नहीं रब से तौबा कीजिए, यह बहुत संगीन जुर्म है, याद रखिए। इसकी सज़ा दुनिया में इतनी सख्त है जिना की कि अगर कोई शादीशुदा हो तो उसको संसार करते हैं, ज़मीन में गर्दन तक दफनाते हैं और पत्थर मार मार के उसके सर पर कत्ल करते हैं, और अगर गैर शादीशुदा हो तो उसको 100 कोड़े लगवाए जाते हैं। और कोड़ा आपको पता है कैसा लगता है, वो छड़ी बड़ी नहीं होता, कोड़ा होता है जो चमड़े का होता है, दूर से मारा जाता है, एक जब लग के जाता है तो चमड़ा ले जाता है साथ में अपने, 100 कोड़े हैं। इसलिए कि शरीयत चाहती है किसी का नस्ल ना बदले, बाप वही हो, नस्ल में कोई गलत चीज़ ना हो। तो लिहाजा अगर ये अमल हुआ है तो जितनी हो सकते अल्लाह से माफ़ी मांगिए, सदक़ात और खैरात कीजिए, जितना आपको लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना देने में शायद आपको माफ़ कर दिया अपने इस्तात के मुताबिक, तो अल्लाह के नाम में खर्च कीजिए, अल्लाह से तौबा करते रहिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है अल्लाह माफ़ कर देगा, इसलिए कि अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ करता है। और ये गलती जानबूझ के हुई तब भी बहरहाल आप माफ़ी मांगिए, अनजाने में हुई तब भी आप माफ़ी मांगिए, अनजाने में गलती होने से माफ़ी नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं अनजाने में हो गया गलती जिना, माफ़ी नहीं है इसकी, याद रखिए। अनजाने में हो जानबूझ करो, खून अनजाने में हो या जानबूझ करो, खून खून है, ठीक है। तो उसी तरह तो बहरहाल कोशिश करें अपने रब से तौबा करने की, माफ़ी मांगने की, और जितना हो सकते सदक़ात और खैरात करें ताकि ऐसा लगे कि अल्लाह ने आपको जो बख्श दिया माफ़ कर दिया।